بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلان برات. جیسا کہ آپ لوگوں کو بخود ہی علم ہے کہ حلقہ مسعود کے مجاہدین امارت اسلامی افغانستان کے سقوط کے فوراً بعد امیر محترم شہید بیت اللہ مسعود کی قیادت میں امریکہ اور اتحادیوں کے خلاف منظم جہاد شروع کیا، تاکہ ان باطل الہادی قوتوں سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کر سکے. اس مقصد عظیم کے حصول کے لیے تحریک طالبان پاکستان کو وجود بخشا گیا. امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد حافظ اللہ کو اس عظیم مقدس فریضے کو سر انجام دینے اور نظم و ضبط میں لانے کے لیے اپنا قائد و رہبر تسلیم کیا گیا. امیر محترم شہید بیت اللہ مسعود کے دورے کی قیادت و امارت میں پاکستان و افغانستان کے سطح پر منظم جہاد ہوتا رہا. تحریک طالبان پاکستان کے مجاہدین حضرات مختلف محاذوں پر داد شجاعت حاصل کرتے رہے اور جام شہادت نوش فرماتے رہے. امارت اسلامی کے قائدین کے فرامین و ہدایات کا احترام و پاسداری کیا جاتا، مگر امیر محترم شہید بیت اللہ مسعود کے شہادت کے بعد امارت اسلامی کے پالیسیوں و ہدایات سے انحراف ہونے لگا، اور ساتھ ساتھ امارت اسلامی کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈوں کا ایک منظم انداز بھی شروع ہونے لگا. اس کے علاوہ دوسری برادر جہادی تنظیمیں مثلا القاعدہ و پنجابی مجموعوں کو غیر ضروری طور پر ستانا اور ان کے نظم و تحریک اقار میں بے جا مداخلت شروع ہونے لگا. تحریک طالبان پاکستان جو کہ ایک منظم جہادی قوت کے طور پر ابھرا تھا، لیکن بدقسمتی سے ادھر بعض حلقوں کی طرف سے اپنے مسئلے کے عقائد و نظریات کا پرچار شروع ہوا، جس سے دوسرے حلقوں کو یقیناً بدن کر دیا. ہم یہ سارے حالات واقعات تنقیدی نظر سے دیکھتے رہے اور تحریک اجتماعی مفاد کی خاطر سب کچھ برداشت کرتے رہے، اور ساتھ ساتھ مختلف زاویوں اور طریقوں سے اصلاح و اتحاد و عقیدت کی فضا قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے، تاکہ تحریک طالبان پاکستان عسکری پالیسیوں میں اپنی صحیح منحج پر آ جائے. مگر بار بار مشاہدات و عملی واقعات و تجربات کی وجہ سے ہم پر روز روشن کی طرح عیا ہوا کہ تحریک طالبان پاکستان کے صف میں ایک منظم سازشی ٹولہ در آیا ہے، جو تحریک میں صحیح العقیدہ منظم قوتوں کو فعال و بحال نہیں ہونے دیتا. یہ ٹولہ اپنے مضمون مقاصد میں یہاں تک کامیاب رہا کہ انہوں نے مسعود مجاہدین کے اندر بھی چند افراد کا ایک گروپ اپنی مقصد کی تکمیل کے لیے پیدا کیا. یہ گروپ حلقہ مسعود میں متوازی نظم بنانا چاہتے تھے. ہم نے اس گروپ کے عزائم کو باندھتے ہوئے حلقہ مسعود کے وحدت فکر کو برقرار رکھنے کے لیے تحریکی شورائے عالی کے پلیٹ فارم سے باقاعدہ احتجاج و شکایات کا سلسلہ شروع کیا. اس گروپ کو چونکہ تحریک کے اندر سے سازشی عناصر کی پشپناہی حاصل تھی، لہٰذا یہ مسئلہ روز بروز پیچیدہ ہوتا رہا. ہم ایک طویل عرصے تک تحمل و تدبر کا مظاہرہ کرتے رہے، تاکہ اس مسئلے کو افہام و تفہیم کے ذریعے حل کیا جائے، مگر ہماری برداشت صبر کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے کئی کمانڈرز اور علماء کرام تک کو شہید کیا گیا. یہ سازشی ٹولہ یہاں تک آگے چلا کہ ہمارے خلاف تحریک مطلوب کردہ مٹھی پر عناصر کو بطور فریق کرا گیا. تحریک تو قضیہ کو حل کرنے کی جرأت نہ کر سکی، مگر امارت اسلامی کے نمائندہ وفد نے اس مسئلے کو اصولی طور پر حل کر کے شورا عالیہ کے مخالفین کی اصل پوزیشن واضح کر دی. امارت اسلامی کے اس اصولی فیصلے کا عملی طور پر انکار کرتے ہوئے فریق مخالف نے بمقام سنگارا ہمارے چھ ساتھیوں کو شہید کیا. تحریک اس گنابی جرم پر خاموش رہی. اس پوری سار خاموشی کا تحقیق اور تفتیش تفتیش کر کے معلوم ہوا کہ تحریک طالبان پاکستان کا موجودہ نظم ایک منظم سازشی ٹولے کے وساطت سے غیر مری ندی دہات میں چلا گیا ہے۔ یہ مسکرا ٹولا تحریک ہی کے چھتری سایہ تلے ڈاکہ زنی، بتاہوری، اجرت قتل، علماء کی شہادت، اسلامی مدارس و خانقاہوں سے بڑی بڑی رقوم کا مطالبہ اور باہر سے پیسے لے کر عوامی مقامات پر دھماکے کرنا، مختلف فرضی ناموں سے دھماکوں کی ذمہ داری لینا، بہادر جہادی تنظیموں کے مابین بے اعتمادی پیدا کرنا، خاص کر امارت اسلامی افغانستان کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کرنی اور معاشرے و مجاہدین میں باطل عقائد و نظریات کا پرچار کرنے جیسے گناہونی جرائم میں ملوث ہے۔ اور یہ بھی یقین کے حد تک ثابت ہے کہ یہ لوگ اپنی مقاصد کی تکمیل کے لیے تحریک طالبان پاکستان کی پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں، ورنہ اصل میں یہ لوگ خفیہ تنظیموں کے اداکار ہیں۔ ہم اپنا یہ فرض منصبی سمجھتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کا موجودہ شکل و صورت کو عوام کے سامنے اشکارا کیا جائے۔ وہ یہ کہ تحریک طالبان پاکستان کا موجودہ نظم جرائم پیشہ افراد کا پناہ گاہ اور عقائدہ باطلہ کی پیلاؤ کا امج گاہ ہے۔ لہذا ہم حکم باری تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی وتعاونوا علی الاثم والعدوان پر عمل کرتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ ہم حلقہ مسعود کے مجاہدین اپنے امیر محترم خالد مسعود کی قیادت میں تحریک پاکستان طالبان کے موجودہ بے سروپا گم کردہ نظم سے مکمل برات کا اعلان کرتے ہیں۔ نمبر دو، یہ کہ ہم اپنے شہید امیر محترم بیت اللہ مسعود کے بوقار، صاف و شفاف جہادی پالیسیوں کو برقرار رکھتے ہیں۔ یہ کہ ہم امیر المومنین کی قیادت و امارت پر مکمل اعتماد و یقین رکھتے ہیں اور امارت اسلامی کے قائدین کے فرامین و ہدایات کو قدر و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ کہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہر بدل عزم و نظم کے خلاف جہاد مقدس کو جاری رکھنے و قیام خلافت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ کہ ہم ہر ظالم کے ظلم کو روکنے اور مظلوم کی حمایت کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ کہ ہم اسلامی مدارس، شیوخ و زعام، حقاؤں کی عزت و احترام اور ان حضرات استفادہ حاصل کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ کہ ہم بتہوری عوامی عملہ کو نقصان پہنچانے یا قبضہ جمانے، عوامی مقامات پر دھماکے کرنے، جبر و تشدد سے رقم بٹورنے اور عقائد باطلہ کے پرچار کرنے کو حرام سمجھتے ہیں۔ یہ کہ ہم طاغوت حکومتوں کے خلاف برسر پیکار تمام صحیح العقیدہ جہادی تنظیموں کا دل و جان سے احترام اور معاون رہنے کا عزم سمیم رکھتے ہیں۔ یہ کہ اس موقف کی پاسداری، وفاداری کو تائید جان و سپاری و جان ساری حاصل ہے۔ یہ کہ مسلمانان علم کو دین اسلام کی سربلندی کے لیے ساتھ دے کر برسر جہاد آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ والسلام۔